حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی قتل ہو گیا، قاتل کو پکڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ نے اسے مقتول کے وارث کے سپرد کر دیا، قاتل کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میرا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے وارث سے فرمایا اگر یہ سچا ہوا اور تو نے اسے قتل کر دیا تو تو آگ میں جائے گا، اس نے اسے چھوڑ دیا، وہ قاتل چمڑے کی رسی سے بندھا ہوا تھا، وہ اسی طرح اپنی رسی کو گھسیٹتا ہوا نکلا تو اس کا نام ہی ذن نسعا یعنی تندی یا رسی والا پڑ گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4726۔